Afrika Safari. Duta Zedika. Ayo deh. Koe sing bien tau ning atiku, sing tau gawe seneng urepku. Saiki wes lunga di sandeng wong liya, mergo ora ana restune wong tuwa. Oh, Christine!